programie trzecim Jean-Marc Serron. No i edit bazujący na jego kompozycji z 1976 roku. Czy mniej więcej wiadomo już, o co chodzi z tymi editami? Mamy do czynienia tylko i wyłącznie z płytą. Nie dostajemy od producenta, od autora rozszytych ścieżek, tylko bazujemy na tym, co jest dostępne na płycie, albo dziś również w pliku. No i tutaj przestawiamy. Myślę, że po wysłuchaniu tego nagrania wszystko naprawdę będzie jasne. To będzie edit bazujący na utworze DJ-a Shadowa, kompozycji Scale It Back. No i kto pamięta oryginał, z pewnością dostrzeże różnicę w tym, co dzieje się na tej wyedytowanej wersji. Thank you. Scale It Back i DJ Shadow, ale w wyedytowanej wersji. I muszę przyznać, że wśród tych producentów, którzy no właśnie edytują te oryginały, absolutnie nie ma żadnej świętości, no i porywają się oni właściwie na wszystkie utwory, a im bardziej popularne, no to tym lepiej. No i proszę posłuchać, cóż uczynili z tego znanego nagrania. comes all around me and is turning my eyes. I ładnie, ładnie wyszedł ten edit. A zrobił go niejaki Fingerman. Tak jest podpisany producent pod tą wyedytowaną wersją wielkiego i wspaniałego utworu The Cure. Na początku oryginał, później, zdaje się, jeszcze w 1989 roku wyszła płyta Mix Up z takimi remiksami, nie remiksami. Pamiętam, że ta płyta chyba jako jedyna nie wchodzi do mojego odtwarzacza takiego DJ-skiego CD playera, bo jest za gruba. To tłoczenie jest takie jakieś

I'd like to take this time out just to say that I'm one of the few men in this world who appreciates a good lady today. See, I consider myself a very lucky fellow. Have a lady like I got. So sweet, so mellow. So full of love that I can't get enough of you. So full of love that I can't get enough of you. So full of love that I can't get enough of you. You're my life. All that I need is your love, baby. So full of love that I can't get enough of you. So full of love that I can't get enough of you. It seems you are always there. You're my life. All that I need is your love, baby. Your love is right. It's so positive, I swear. Baby, you're mellow. Woman, you're so mellow, baby, mellow. Sweet as candy, baby, yeah. Woman, you're so mellow. Galimatias tutaj się pojawił, a to chyba dlatego, że czasem tak się zdarza, że jak się wycina, no to przez przypadek jedna cząstka wpada do jednego, druga do drugiego nagrania i później nie wiadomo, o co chodzi. Ale już tłumaczę. Otóż początku tego nagrania należy szukać na małej, siedmiocalowej płycie winylowej, wydanej w 1979 roku i to była taka płyta zatytułowana, singiel zatytułowany Mellow Mellow Ride On, pana, który nazywa się Lowell Simon. I później na bazie jego utworu Massive Attack stworzyło swój wielki przebój. A Edit, który usłyszeliśmy przed chwilą, bazuje właśnie na oryginale. No dobrze, ale my tutaj mądrzy jesteśmy, no bo znamy te wszystkie pierwowzory. A co w sytuacji, kiedy najpierw trafia do nas edit i po jakimś czasie dopiero dowiadujemy się, jak brzmi oryginał? Thank you. głos to Nina Kravitz. My Space Racket to projekt, który stworzył raptem jedną małą płytę. A za Ufelit odpowiada Greg Wilson, tak więc jak Państwo widzą, nie tylko te znane utwory, ale te z drugiego albo nawet trzeciego szeregu również są edytowane. Bardzo Państwu dziękuję za wspólny czas i życzę dobrej niedzieli. Do usłyszenia, mówił Michał Margański. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Polarny w tropikach w Trójce. Witam w kolejnym wydaniu Polarnego w tropikach. Jak co tydzień gram dla Państwa z Brazylii. W moich miksach prezentuję dużo muzyki świata w połączeniu z muzyką elektroniczną. Trochę tropików i mistycyzmu, trochę radości i melancholii.